www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جن کا شکر ادا کرنا تو درکنار ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اگر گننے بیٹھیں تو ہماری سوچ ہو سکتا ہے جواب دے جائے لیکن نعمتوں کا فیضان ختم نہیں ہوگا تسلسل بند نہیں ہوگا صبح شام دن رات ہم اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں خارجی نعمتیں بھی ہیں جیسے ہوا ہے پانی ہے روشنی ہے پھل فروٹ ہیں غلہ جات ہیں پہننے کے کپڑے ہیں سواریاں ہیں نہ جانے کتنی اور خود ہمارے اندر بدن میں بھی ہر ہر روئیں کے اندر اللہ کی نعمت پوشیدہ ہے جن سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ بڑی انمول ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ان کی اصل قیمت کا پتہ جب چلتا ہے جب خدا نہ کرے ان میں سے کوئی نعمت ہم سے چھوٹ جاتی ہے مثلاً آنکھ دیکھنا بند کر دیں تو پتہ چلے گا کہ بھئی کتنی بڑی نعمت تھی کان میں سننے میں کمی آ جائے تو احساس ہوگا کہ ہم کتنے خسارے میں آ گئے پاؤں کے چلنے میں کوئی رگ دب جائے اور چلنے میں دقت ہونے لگے تو اندازہ ہوگا کہ بھئی بے تکلف چلنا کتنی بڑی نعمت ذرا سا پوروا کوئی مڑنا بند ہو جائے سیدھا رہے تو مشکل پیش آ جاتی تو ہمارے اندر بھی نعمتیں ہیں اور باہر بھی نعمتیں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی وقت مقرر ہو بلکہ 24 گھنٹے اور ہر ہر لمحے ہم ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 1000 نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کی طرف اس حدیث میں ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے کہ نعمتانی مغبون فیما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، یعنی کما حقو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. دو نعمتیں ایسی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ان میں سے پہلی نعمت ہے تندرستی اور دوسری نعمت ہے خالی وقت. آدمی اگر تندرست ہے تو بہت سے کام کر سکتا ہے، بشاشت کے ساتھ کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے. تندرست ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھ سکتا ہے، تکبیر اولا کا اہتمام کر سکتا ہے، دیر تک پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے. نہ جانے کتنے کام تندرستی کی حالت میں آدمی کر سکتا ہے، لیکن اکثریت کا حال دنیا میں یہ ہے کہ تندرستی کا زمانہ فضولیات میں یا سستی میں یا لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، اور جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو افسوس کرتے ہیں، کاش کہ ہم ایسا کر لیتے. مگر اب بدن میں جان نہیں رہی، بیماری کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہے، دیکھنا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، اب افسوس کر رہے ہیں. تو ہم نے گویا اپنی تندرستی سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا، تو بعد میں افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے تو خوب کام کرو، نیکیاں کرو، اس صحت کو صحیح جگہ پر لگاؤ تو یہ تمہارے لیے جنت میں اونچے درجے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی یہ تندرستی. حدیث میں بڑی بشارت آئی ہے، فرمایا کہ جو شخص تندرستی کے زمانے میں کوئی نیکی کرتا ہو، اس کی عادت ہو، اور پھر بیماری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے، فرض کیجئے کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھتا تھا اور اب بخار آ گیا، کمزوری ہو گئی، اب نہیں پڑھ پا رہا، عادت تھی اس کی ہر جمعہ کو پڑھنے کی فرض کی، اب بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا، تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پرانی عادت کی وجہ سے نہ پڑھنے کے باوجود اس کو بھرپور ثواب عطا فرمائیں گے. کہ بھائی عادت ہے، اب بیچارہ بیمار پڑ گیا، نہیں پڑھ پا رہا، چلو لکھ دو، فرشتوں سے آرڈر ہو جائے گا کہ اس کی بڑھیا سے لکھ دو صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھے. کیا شان کریمی! مگر یہ کس کے لکھا جائے گا؟ جو تندرستی میں پڑھتا رہا ہو، اور جس نے تندرستی کا زمانہ ویسے ہی ضائع کر دیا موج مستی میں، تفریحات میں، تو وہ تو صفر کا صفر رہا. تندرستی میں بھی صفر رہا، بیماری میں بھی صفر رہے. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں دعا فرمائی ہے جس میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، ان میں پہلے نمبر پر یہ مانگا، اللہم انی اسألک الصحة، اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں. تو تندرستی مانگنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس تندرستی کو کام میں لانا یہ آدمی کے لیے نفع بخش ہے. اور تندرستی کو ضائع کر دینا یہ آدمی کے لیے خسارے کا سبب ہے. ایک اور دعا میں آپ نے ارشاد فرمایا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے جب تک ہماری دیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت اور دیگر صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ان صلاحیتوں کو ہمارے لیے بعد میں نفع بخش بنا دیجئے یعنی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کیجئے کہ ہمارے بعد بھی اور ہمارے مرنے کے بعد یہ زندگی ہمارے لیے نفع بخش بن سکے. تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, سستی کو دور کرنا ہے اور اپنی تندرستی کو کام میں لانا ہے. جتنا بھی کر لیں گے وہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئے. تو ایک تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ الصحہ, دوسری چیز فرمائی والفراغ کہ آپ کو آج خالی وقت مل رہا ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے, تو اس خالی وقت کو آپ بھر لیجئے, خیر سے بھر لیجئے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی فکر مند ہوگا, غمگین ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت بد عمل ہو بے ایمان ہو وہ غمگین ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, نیک آدمی کو کیا غم, نیک آدمی تو مزے میں رہنا چاہیے, اسے کیا غم. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب وہ دیکھے گا کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کا اتنا بڑا پہاڑ ثواب مل رہا ہے تو غم اس کا ہوگا کہ وہ جو میں چپ رہ گیا کیوں چپ رہا, کچھ پڑھ کے آتا تو اور مجھے ملتا, اس کا غم ہوگا اور کوئی غم نہیں. تو گویا درجے میں کمی رہ جائے گی, اس وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے جو زندگی میں ضائع ہو گیا ہے. آج ہمیں اپنا 24 گھنٹے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا وقت یا تو فضول ضائع ہو جاتا ہے یا پھر گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے, لغویات کے اندر لگ جاتا ہے. پہلے زمانے میں دیگر مشاغل تھے جس میں لوگ لگا کرتے تھے. ہم لوگ امروہہ میں 10 سال ہم نے وہاں گزارے بچپن میں, تو وہاں صبح سے شام تک تمام مسلم محلوں میں کبوتر اڑائے جاتے تھے. ہر کبوتر ہر گھر کی چھت پر اس کے دوڑے بنے رہتے تھے کبوتروں کے, اور صبح کو چڑھ جاتا تھا وہ آدمی اور سیٹی بجاتا تھا, جھنڈ کے جھنڈ اڑتے تھے, ادھر سے بھی اڑائے جاتے تھے دوسری چھتوں سے, اوپر مل جاتے تھے پھر سیٹی بجاتا تھا پھر اتار لیتا تھا, اسی میں کچھ کبوتر زائد آ جاتے. یہی مشغلہ صبح سے شام تک سیٹیوں کی آواز. کچھ لوگوں کو تیتر لڑانے کا شوق تھا, وہ بھی نظر آتے تھے بڑے قاعدے سے تیتر پالے جا رہے ہیں, ان کو بادام کھلایا جا رہا ہے, گھی لٹایا جا رہا ہے, اور بڑی قاعدے سے پھر ان کی جو ہے جنگ ہو رہی ہے, ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہوتے اس میں بڑے مشغلے. اعلان ہوتا تھا کہ بھائی فلاں تیتروں کی لڑائی ہو رہی ہے تو مجمع لگ جاتا تھا, وہ تماشا ہو رہا ہے. پتنگیں اڑائی جاتی تھی بہت, نوجوان بچے 15 سے 20-25 سال کی عمر والے, ان کا خاص مشغلہ کیا تھا, پتنگ اڑا رہے ہیں, چھتوں پھاند رہے ہیں. एक बड़ा मशगला था गिल्ली डंडे का, जिसे देखो हाथ में डंडा गिल्ली लिए चला जा रहा है। ये जितने चौराहे हैं और जितनी गलियां हैं, ज्यादा आमदरफ न हो तो गिल्ली डंडा चलता था, फिर उसकी जगह क्रिकेट ने ले ली। क्रिकेट का तो जुनून आज तक है, जब ये मैच वैच शुरू हो जाते हैं ना तो देखिए, अगर रात में एक बजे भी मैच हो रहा है तो नींद वींद सब गायब, नमाज में देर हो जाए तो टूटने शुरू हो जाए खुतबे के दौरान। अक्सर जुमे के खुतबे में 80% लोगों के ऊपर सकीनत नाजिल हो जाती है, अब मैच हो रहे हैं तो सब नींद आई भी गायब हो जाएगी, बड़ी दिलचस्पी। तो मैं कहा करता था कि भाई मैच से फायदा या तो उन लोगों का है जो खेल रहे हैं कि भाई कम से कम कसरत तो हो रही है, सेहत बन रही है, या जो खिलवा रहे हैं उनको कुछ माली फायदा हो रहा है, इनाम मिल रहा है। हम जैसे तो न 3 में न 13 में, टेंशन अलग। अरे भाई हमारी बला से कोई हारे कोई जीते क्या फर्क पड़ता है, और अगर कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो गया तो कुफ्र और इस्लाम की जंग हो रही है, फिर तो ये समझ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हार गया तो कुरान हार जाएगा नऊज़ु बिल्लाह। ये दिमाग में शैतान ने खन्नास बिठाया कि अल्लाह अलैहि ये चला करता था, अब भी है, लेकिन अब इन सब चीजों का बाप आ गया है, वो है मोबाइल। इसने वो सब खत्म कर दिया, वो तीतरबाजी और बटेरबाजी और कबूतरबाजी और कंकौआबाजी फलाबाजी, ये सब इसी के अंदर हो रही है, और इसमें मजमे की भी जरूरत नहीं है, तनहा भी हो रही है, सारे खेल इसमें हो रहे हैं, घंटों घंटों आदमी इसमें लगा हुआ है, दुनिया माफिया से बेखबर है, और कितने फवाहिश में और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो रहा है, और खासकर सफर में जा रहा है तो आप देखिए ट्रेनों में बसों के अंदर हर आदमी बस इसी के अंदर मस्त है, और ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है, अच्छी तरह वक्त कटेगा, पता ही नहीं चला वक्त कटने का, 8 घंटे का सफर हो गया इसी में लगे जी, पता ही नहीं चला। मगर फरिश्ते सब लिख रहे हैं, सारा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, डाटा तैयार हो रहा है, ये जिंदगी ये अनमोल अता की गई थी, ये औकात ये लम्हात अल्लाह ताला ने इन गुनाहों में लगाने के लिए नहीं दिए थे, लघवियात में लगाने के लिए नहीं दिए थे, इसके बारे में कयामत में हिसाब किताब होना है। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि देखो दो चीजें अहम हैं, इनको जाया न किया जाए, तंदुरुस्ती को भी काम में लगाया जाए, खाली औकात को भी नेकियों से भरने की कोशिश की जाए, वही आदमी कामयाब है, वही आदमी आखिरत में बामुराद रहेगा जो दुनिया में अपने औकात को कारामत बना के गया हो। हमें हर दिन अपना जायजा लेने की जरूरत है, जिस तरह के हालात आजकल बन गए हैं उसको सामने रखते हुए हर दिन आदमी जायजा ले कि मैं सुबह कितने बजे उठा, फिर मैंने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, सोने से पहले देख ले, अगर बुराई की है तौबा करके सोए, और अच्छाई अल्लाह ने तौफीक दी है तो शुक्र अदा करके सोए ताकि अगले दिन मजीद तौफीक मिले। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हर तरह के की कोताहियों से मुआफ़ी से दरगुजर फरमाए, हमारी जिंदगी के जो लम्हात बाकी हैं अल्लाह ताला उन्हें कारामत बनाए। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। صلی اللہ علیہ وسلم.